Habari za mchana mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama salimini. Karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza mhutasari wake. Uchache wa vifaa kama vile lami na mafuta ni moja wapo ya mambo yanayotatiza uendeshaji mzuri wa kazi ya mamlaka ya ujenzi wa barabara nchini Burundi, ARB. Constantin Bigirimana, mkurugenzi mkuu wa ARB, amesema baadhi ya wakazi wa mjini Gitega wakaribisha mpango wa kujenga maporomoko yaliyokuwa yanakabili viunga vya mji huo. Na katika habari za kimataifa, takribani wagonjwa 130 kutoka hospitali mbili za mji wa Goma watekwa nyara na waasi wa M23. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Upande wa mtambo unaongozwa naye Eric Uwimana, na mimi ni Clovis Niyonkuru. Karibu Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Uchache wa vifaa kama vile lami na mafuta ni moja wapo ya mambo yanayotatiza uendeshaji mzuri wa kazi ya mamlaka ya ujenzi wa barabara nchini Burundi, ARB. Matamshi yake Constantin Bigirimana, mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo, anaonyesha kuwa hata hivyo vifaa hivyo viko njiani kutoka nje ya nchi kuelekea humu nchini. Anaongeza kuwa kazi ya kuziba mashimo katika barabara tofauti na ukarabati wa sehemu ya barabara ya taifa namba 7 Bujumbura Jenda itaendelea hivi karibuni chini ya wiki mbili. Kutathmini hali ya ushirikiano wa nchi mbili kati ya Burundi na Marekani na usalama mdogo unaoripotiwa katika ukanda ni mojawapo ya mada iliyokuwa mezani katika mkutano na waziri mkuu wa Burundi na balozi wa Marekani nchini Burundi Jumanne hii. Moise Nkurunziza, msemaji wa waziri mkuu, anafahamisha kuwa wamejadili kuhusu hali ya wakimbizi kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jinsi wakimbizi hao wanaweza kuungwa mkono. 50% ya maporomoko ambayo yanakabili viunga vya jiji la Gitega, mji mkuu wa kisiasa, tayari yalijengwa kulingana na mkuu wa tarafa Gitega. Kiongozi huyo anakaribisha mipango ya mamlaka ya ujenzi nchini Burundi, ARB na OIM. Jake Nduimana, hata hivyo, anaomba wakazi wa mji wa Gitega kuchangia katika kupambana dhidi ya maporomoko kwa kuchimba miferegi katika viwanja vyao ili kuzuia maji yanayotiririka kuendelea kuharibu viunga vya mji huo. Wakazi wa Gitega wanaoishi karibu na mabonde ambayo tayari yamelindwa wanakaribisha mpango huo na wanaomba kwamba kazi hizo za ukuzaji wa mabonde ziendelee, ambapo kuna ripotiwa bado maporomoko hayo mengi zaidi. Naye Omer Nduwai. Baadhi ya wakazi wa mji wa Gitega wanaokaribisha mpango wa ujenzi wa mashimo pamoja na maporomoko hayo ni wale wanaokaa katika kata ya Nyamugari. Wanathamini sana kazi iliyofanywa ili kuokoa kile kinachobaki kuokolewa. Katibu tarafa Gitega, ambaye anasema kukerwa katika siku za hivi majuzi na maporomoko hayo, pia anasema kupokea kwa mikono miwili mradi huo. Jacques Nduwimana anashukuru hatua zinazofanywa na mashirika tofauti katika ulinzi wa maeneo ambayo yalikuwa hatarini. Wakazi wa kata ya Nyamugari wanaomba kazi ya ujenzi iendelee. Mkuu wa tarafa ya Gitega anaaminishwa na malalamiko ya wakazi wake, lakini anaomba mchango wao katika ukusanyaji wa maji ya mvua yanayomwagwa na nyumba zao ili yasiendelee kuharibu barabara za mji huo. Mji wa Gitega uko chini ya hatari kutoka kwa mabonde 14, huku 50 yakiwa tayari yalishatengenezwa, kama anavyoongeza katibu tarafa. Omer Nduwaye, shukran. Tufungue kurasa wa kilimo. Mfumo mpya wa uzalishaji wa mbolea unahitajika ili kuzuia uhaba wake katika siku zijazo. Uchambuzi wa Pierre Claver Nahimana, mtaalamu wa kilimo aliyekuwa waziri wa kilimo, alisema hayo akijikita kwenye mfumo wa sasa wa uzalishaji mbolea unaozingatia mwaka mmoja tu wa kilimo, hali inayopelekea wakulima kulalamika kuwa hawaipati. Anabaini kuwa wakati kilimo kilipewa kipaumbele, serikali inapaswa kuhakikisha kuwa mbolea inapatikana kila wakati ili pasiwe mkulima yeyote anayeikosa. Bado kurasa wa kilimo, 52% tu ya mbolea itwayo Imbura pamoja na Dulumi ambayo Wakulima katika mkoa wa Bururi wanahitaji kwa ajili ya kupanda kwa msimu huu wa kilimo B tayari imesambazwa. Wakulima wakiwemo wazalishaji mbegu ambao bado hawajapata mbolea hizo wanalalamika kwamba wanaweza kuchelewa kupanda, huku wakiomba wasambazaji wapatikane kwenye maeneo wasambazaji. Afisa kilimo mkoani Bururi anathibitisha kuwa kiasi chote kinachofika husambazwa kwa wakulima. Glorieuse Niyubahwe anaongeza kuwa anabaki katika mawasiliano na wanaohusika na utoaji, ili hasa wazalishaji mbegu ambao ni sehemu kubwa ya wale ambao bado hawajahudumiwa wawe na kiasi walichoagiza. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Waasi wa M23 walioanzisha mashambulizi mashariki mwa Kongo waliwateka nyara takribani watu 130 wagonjwa na waliojeruhiwa kutoka hospitali mbili za mji wa Goma wiki iliyopita. Umoja wa Mataifa umesema siku ya Jumatatu wapiganaji wa M23 walivamia hospitali ya CBCA Ndosho na hospitali ya Hill Africa usiku wa Februari 28 wakichukua wagonjwa 116 na 15 mtawaliwa. Msemaji wa ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani amesema katika taarifa, watu hao waliotekwa nyara walishukiwa kuwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au wanachama wanamgambo wanaounga mkono serikali wanaojulikana kwa jina la Wazalendo. Msemaji wa M23 Willy Ngoma na Laurence Kanyuka Kingston hawakujibu mara moja kuhusiana na madai hayo. Waasi wa M23 wanaoongozwa na Watutsi waliandamana hadi katika mji wa Goma mwishoni mwa mwezi wa Januari, na tangu wakati huo wamepiga hatua kubwa kuelekea mashariki mwa Kongo na kuteka maeneo na kupata madini ya thamani. Kuendelea kwao ambapo ulianza mwishoni mwa mwezi wa Desemba tayari kuna jumuisha ongezeko kubwa zaidi la mzozo wa muda mrefu uliokita mizizi katika kusambaa kwa mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994 nchini Kongo na mapambano ya kudhibiti rasilimali kubwa ya madini ya Kongo. Kongo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wataalamu kumradi na mataifa ya magharibi wanaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo la waasi. Rwanda inakanusha shutuma hizo na kusema inajihami dhidi ya wanamgambo wanaoongozwa na Wahutu waliozimia kuwaua Watutsi nchini Kongo na kutishia Rwanda. Takribani watu 7,000 wameuawa mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari, na karibu watu 500,000 waliachwa bila makazi baada ya kambi 90 za wakimbizi kuharibiwa katika mapigano hayo kulingana na serikali. Vikwazo vya kimataifa, uchunguzi mpya wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu na mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Afrika yameshindwa kusitisha kusonga mbele kwa waasi ambao wameiteka miji mikuu miwili ya mashariki mwa Kongo, Goma na Bukavu. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari tulikuwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Eric Uimana aliyeniwezesha ili sauti yangu iweze kukufikia hapo ulipo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.